أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta uğursuzluk meselesini irdeledik. İslam'da bir şeyin olmadığını ve bu hastalığın, bu vesvesenin de neyle gideceğini, tevekkül ameliyle yok olacağından bahsettik. Bu hafta Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab bu bapta, bu bölümde yıldızlarla alakalı, müneccimlikle alakalı nasları getirecek, meselenin tafsilatını getirecek. O yüzden bölümün başlığını Mâce'e fit-tencîm diye isimlendirmiş. Yani yıldızlar hakkında, müneccimlik hakkında gelenler babı. Bu noktada şeriatta valid olan nasları tek tek getirmiş ve şerhine inmiş. İlk getirdiği nas Buhari'nin sahihinde rivayet etmiş olduğu hadis. Kale Katade, Katade dedi ki, yani irsal yapıyor sahabe. Allah Resulü şöyle tabi'in irsal yapıyor. Bir sahabeden duymuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. خَلَقَ اللّٰهُ هَذ۪ي النُّجُومَ لِسَلَاسٍ Allah yıldızları üç şey için yaratmış. زِينَةً لِسَّمَا Gökyüzüne süs olsun diye. وَرُجُومًا لِشَّيَاط۪ينَ Şeytanlar taşlansın diye. وَعَلَامَةٍ يُحْتَدَى بِهَا Ve kendisiyle yol bulunan işaretler, alametler olsunlar diye. فَمَنْ تَأَوَّلَ ف۪يهَا غَيْرَ ذَٰلِكَ اَخْتَعَى Kim bu üç şeyin dışında yıldızlara farklı teviller getirirse hata etmiştir. Ve azâ'a nasibehu, nasibini kaybetmiştir. Ve tekellefe mâ lâ alime lehu bihi. Hiçbir ilmi olmayan bir meselede ne yapmıştır? Hiçbir ilmi olmayan meselede kendini mükellef kılmıştır. Şimdi burada öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki yıldızlar birinci kat dünya semasındadır. Ayet buna işaret eder. Bir takım müneccimler, geçmiş dönemdeki müneccimler demişler ki yıldızlar üçüncü semadadır. Yedi kat sema olduğunu müneccimler de kabul ediyorlar. Allah Azze ve Celle de yedi kat gök ve yedi kat yer yaratmış. Ve bunların üzerinde de ne var? Her şeyin üzerinde Allah Azze ve Celle'nin arşı, yücelik, ululuk Allah Azze ve Celle'ye ait. Neydi? Bu yerler ve gökler, yedi kat yerler ve gökler ne misaliydi? Bir halka misaliydi. Neye göre? Kürsüye göre. Kürsi de bu yedi kat yerleri ve gökleri içine almıştı, kapsamıştı. Kürsi öyle büyüktü. Ve kürsünün yedi kat yerlere ve göklere olan oranı koca bir çöldeki bir halka gibiydi. Aynı kürsiyi arş kaplamıştı. İçerisinde yedi kat yerler ve gökler olan kürsüyü ve o kürsünün de arşı olan oranı gene koca bir çöldeki bir halka gibiydi. Yani Allah'ın istiva ettiği arş o kadar azam, o kadar yüce, o kadar büyük. O yüzden bazı müneccimler geçmiş dönemde dediler ki yıldızlar üçüncü kat semadadır. Allah Azze ve Celle bir hadis var. Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis. Onda da peygamberin belirttiği ve Allah'ın da ayette belirttiği şekilde yıldızlar birinci kat semadadır. Allah Azze ve Celle birinci kat semada onları yaratmıştır. Üç şey için demişti. Mülk suresinde ve Kur'an'ın birçok yerinde birçok ayette Allah bahsediyor. Allah Azze ve Celle Mülk suresinin ilk ayetlerinde 3. 4. ayette biz diyor gökyüzünü yıldızlarla süsledik ve onları şeytanları taşlama vesilesi kıldık diyor. Birincisi neydi? Gökyüzünün süslenmesi. Geceliğin insan baktığında insana hoş bir manzaranın, görüntünün oluşması, süs olması buydu. Allah Azze ve Celle o yüzden yıldızları yaratmış. Hani o görünen yıldızlar şu anki modern tıbbın bazı işte teorileri, iddiaları var. Bakın astronomi noktasında gezegenler, yıldızlar vesaire meseleler hakkında kafirlerin bize getirdiği haberleri ne tasdik ederiz ne yalanlarız. Ta ki şer'i bir delil onu bize izah edene kadar. Neden ben şimdi bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. O kadar çok şey var ki bugün bilim diye insanlara sundukları en basitinden Darwinizm, insan maymundan geldi diyorlar. Bir de bunu bilim diye anlatıyorlar. Yani buna itikat eden bir adam kafir olur. Doğru mu? İcmayla. Adam insanların maymundan geldiğini iddia ediyor. Nasları yalanlıyor. Adem insanoğlunun atası. Allah'ı yalanlamış olur. O yüzden bu astronomi, yıldızlar vesaire vesaire, bununla alakalı gelen bütün naslar noktasında ne yapacağız biz? Susacağız. Ta ki ilim gelene kadar. Allah ve Resulü o mesele izahat getirene kadar. Bakın geçmiş dönemlere, mesela eğer tarih okursanız coğrafyada ilk ki okumuşsunuzdur çoğunuz. Mesela dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlama çalışması olmuştur geçmiş ümmetlerde. Doğru mu? Yani bir takım denizciler çıkmış. Ne olmuş bu denizcilere? İdam edilmişler. Kim tarafından? Din adamları tarafından. Şimdi garip bir durum, garip bir tablo. Hristiyanlar da, din adamları da dünyanın düz olduğuna inanıyorlar. Hatta bu ümmetten birçok alim. Geçmiş alimlerin çoğu dünyanın düz olduğuna inanmışlar. Mesela en son yaşayan işte muasır meşhur tanınanlardan İbn-i Baz. Kim diyorsa dünya yuvarlaktır, küfür işlemiştir diyor. Ama diyor gizli bir meseledir. Adama beyan edilir, ondan sonra tekfir edilir diyor. İbn-i Baz mesela. Suud'un eski müftüsü. Şimdi bu ve buna benzer birçok mesele gündemimize gelecek. İşte bilimin, işte astronominin ispatladığı, bazı yaptığı yorumlar. Peki isabet mi etmiş İbn-i Baz burada? Yok. O bir ayeti getiriyor delil olarak. İşte biz yeryüzünü dümdüz ettik ayetini getiriyor. Bundan dolayı düzdür diyor. Yani yuvarlak demek ayeti yalanlamaktır diyor. Halbuki başka bir ayette Allah gecenin gündüze tekvir olduğunu söylüyor. Tekvir, kevvara, bir şeyin yuvarlak bir şey üzerine örtüp kapatması demektir. Mesela türbana tekvir denir Arapların yanında. Neden? Çünkü hani kadının başı ovaldir, yuvarlaktır ve bir örtü onun üzerine kapatmıştır. Bir örtü onun üzerine kapatmıştır. Buna tekvir denir. Allah da ayette gecenin gündüzü böyle örttüğünden bahsettiği için burada neyin delili var? Dünyanın yuvarlak olduğunun delili var demiş ulemanın cumhuru ve bu görüşe gitmişler. Dünya yuvarlaktır demişler. Öyle olunca bu adamlar bu sefer şüpheler üretmeye başlamışlar. Demişler ki tamam, eğer sizin dediğiniz gibi yuvarlaksa demişler. Yedi kat gök, yedi kat yer. O zaman demişler nasıl kapsıyor kürsi bunları demişler. Öyle mi? Onlara da alimler bazı akli deliller getirmişler. Mesela demişler elinize bir portakal aldığınız zaman, portakalı iki avucunuzla kapattığınız zaman elinizin alt tarafının, her altın portakalın üstü olduğunu göreceksiniz. Şimdi akılla meseleye bakıldığı zaman doğru. Güney kutbundaki adamların ellerini açtığı yer bizim altımızken bizim ellerimizi açtığımız yer onların altı. Tam tersi. Öyle mi? Dediler o zaman nasıl olacak? İşte alimler de böyle akli bazı izahlar getirdiler. Ama bunların hiçbirisi muteberdir ve muteber değildir. Böyle bir ben ihtilafın tartışmanın boyutundan, keyfiyetinden, tafsilatından bahsetmek yerine şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın bize haber verdiği kadarına iman etmek, onun dışındakilere imanı nefyetmek zorundayız. Allah bize ne haber vermiş? Yedi kat gök var, yedi kat yer var, onu kapsayan bir kürsi var, onların hepsini kapsayan arş var, öyle mi? Biz bunların hepsine iman ediyoruz, akılla, keyfiyetine dalmadan, nasıllığını araştırmadan. İşte bu yüzden müneccim denen yıldızlara bakan insanlar da bazı iddialarda, bazı şeylerde bulunmuşlar. Şimdi neden bunu getirdi? Bu yıldızlara bakma babını? Çünkü bu şirkin bir çeşidi. Yani hani toplumda bir söz var. Ben müneccim miyim derler ya. Şimdi neden böyle bir şey söylüyor? Aslında bu şirk sözüdür. Niye? Müneccimin işi nedir? Gayıptan haber vermektir yıldızlara bakarak. Müneccim Arapça necim kelimesinden türemiştir. Necim de yıldız demektir Arapça. O yüzden müneccim deniyor. Yani yıldıza bakarak gayba dair, geleceğe dair bazı şeylerden haber veriyor. Adama diyorsun niye böyle yaptın ya, ben müneccim miyim? Yani daha önceden biliyor muydum ki de hani bundan sakınmadım demeye getiriyor. O yüzden Müslümanın böyle sözleri ağzından atması lazım. Bu cahiliye toplumunun sözlerindendir, lafızlarındandır. O yüzden Şeyh burada bu babı zikretti ki bu İslam'ı bozan, tevhidi bozan unsurlardan bir tanesi. Biz bu haftaya kadar hep neden bahsettik? Şirk ve şirkin çeşitleri, şirkin tafsilatından bahsettik. Bu da şirkin bir boyutu, bir kısmı. O yüzden yıldızlara bakaraktan gayba dair, geleceğe dair bazı bilgiler vermek bu şirktir. İnsanın İslam'ı bozar. En basitinden bugün işte adını değiştirmişler. Mesela burçlar. İşte İşte insanın doğduğu tarihe göre işte yok şu burçtansın, bu burçtansın. Onlar nereden tespit ediliyor? Yıldızlara bakılarak. Bazı sihirbazlar, bazı şeytanlar, biz bunun sihir olduğunu anlatmıştık önceki derslerde. Bunlar ne yapıyorlar? İşte bu hafta yok işte üzgün geçeceksin, yok bu hafta işte sevinçli geçecek. İnsanlar artık bunlara itimat edip kalplerini bağlamaya başlamışlar. Bunların hepsi İslam bozan unsurlardır. İnsanın İslam'ını yok ederler. İkincisi, rucumen lişşeyatin. Değil mi? Şeytanları taşlamak için ne yapılmıştı? Bu yıldızlar yaratılmıştı. Üç görevinden bir tanesi. Nasıl şeytanları taşlamak? Biliyorsunuz, lef-i mahfuz denen bir şey var değil mi? Gökte var olan Allah Azze ve Celle'nin kıyamete kadar olacak her şeyin yazıldığı, takdir edildiği o lef-i mahfuz korunmuş. Lef-i mahfuz zaten levha, yani o kitabenin yazıldığı şey. Mahfuz, korunmuş demek. Allah Azze ve Celle onu koruyor. Kıyamete kadar olacak her şey orada yazıyor. Ve Allah Azze ve Celle bazı emirler veriyor meleklere. Allah Azze ve Celle bazı emirler veriyor meleklere. Veya gök ehli birbirine. Mesela Allah diyor, birini sevdiği zaman Cebrail'i çağırır. Der ki, ey Cibril, ben falanı seviyorum. Sen de sev der diyor. Cibril gelir, melekler der ki, ey melekler, bilin ki Allah falanı seviyor, siz de onu sevin. Yani bunun gibi. Gök ehlinin de arasında bazı konuşmalar, insanlar hakkında bazı olaylar gerçekleşir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin gene sahibi hadiste şöyle söylediği sabittir. Doğru mu? Mesela diyor ki, ilim meclisleri vardır, zikir meclisleri vardır. Melekler onların üzerine göğe kubbe yaparlar nurdan. Ve en üstteki melek der ki, ya Rabbi falan falan falan falan kullanın, seni anıyorlar, seni zikrediyorlar. Allah der ki, onlar beni görmüş müdür bilmesine rağmen sorar. Daha iyi bilmesine rağmen. Melek der ki, görmediler. Görseydiler ne yapardılar? Seni görmeye çok isterdiler. Cenneti gördüler mi? Görmediler. Görseydiler daha fazla isterdiler. Sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki, ben ne istiyorlar? Senin rızanı ya Rabbi. Öyleyse ben hepsine verdim diyor. Yani gök ehlinin arasında bazı emir ne oluyor? Allah Azze ve Celle'den gelen emirleri birbirlerine nakli, bazı şeylerin haberleri oluyor. İşte şeytanlar da, cinniler de ne yapıyorlar? Bu olayları dinleyip kulak hırsızlığı yapıyorlar. İşte o yüzden kahinler ortaya çıkmış, müneccimler. Müneccimlerin de yanlarında cinler var, şeytanlar var. Onlardan haber alıp ne yapıyorlar? Bazı gaybi meselelerden insanlara haberler veriyorlar. Tabii bir tane doğru var. Kulak hırsızlığı yapmış ya, olacak bir şey. Bir tane doğru var, yanına 99 tane yalan katıp getiriyor şeytan. Bu da şunu gösteriyor. Şeyh Muhammed öyle söylüyor. Bu bize şunu öğretir diyor. Batıl ehli de bazen doğru söyler diyor. Tıpkı Ebu Hureyre'ye şeytanın, sana bir şey, beni bırak, sana öyle bir şey öğreteceğim ki onu yaptığında şeytan sana yaklaşamaz. O da ayetel kürsüdür dediğinde aleyhissalatü vesselam diyor ki, sadaka kavu ve kadub. Çok yalancı olan sana doğru söyledi diyor aleyhissalatü vesselam. Normalde yalancı ama doğruyu söylemiş orada. Bu da bunu gösteriyor. Yani insan batıl ehli de olsa bazen ne yapar? Hakkı söyleyebilir. Bu da yıldızların varoluş sebeplerinden bir tanesidir ki aleyhissalatü vesselam işte diyor, onlar birbirlerine haberi aktardıkları vakit Allah Azze ve Celle ne yapar? Onlara o yıldızlar, görevli melekler vesilesiyle yıldızlarla yakar. Bunu ne zaman haber veriyor aleyhissalatü vesselam? Bir yıldız kayıyor. Diyor ki, yıldız kayması sizin yanınızda nedir? Sahabeye soruyor aleyhissalatü vesselam. Yıldız kayması sizin yanınızda nedir? Biz cahiliyede diyor, İslam'dan önce bilirdik ki, bakın bu ifade çok önemli. Şu anda öyle itikat etmiyor sahabe. Yani İslam'dan önceden hepsini silmişler. Biz de onu yapmamız lazım. Yani biz şu ana kadar bize annelerimizin, babalarımızın verdiği bütün bilgilerin yalan olduğuna inanıyoruz. Şu andan itibaren okuduğumuz sabit olan şeylere iman ediyoruz bizler. Sahabe dediler ki, biz cahiliyede bilirdik ki bir yıldız kaydığı zaman ya büyük biri doğmuştur ya büyük biri ölmüştür. Aleyhissalatü vesselam, hayır bu böyle değildir. Kulak hırsızlığı yapan şeytanları Allah yakar diyor yıldızlarla. İşte bu odur diyor aleyhissalatü vesselam. Ve alamet yuhtede biha, bir de yıldızlar ne içindir? Yol bulmak içindir. Allah ayette diyor, biz diyor, huvellezî ceale lekum, o Allah ki size ne kıldı? Yıldızlar kıldı. Ceale lekum nucum yehtedu biha, yani onlarla ne yapasınız? Yolunuzu bulasınız. Fil berri vel behr, karada ve denizde. Yani özellikle denizciler ne yaparlar? Birçok yıldıza bakarak yön tayininde bulunurlar. Öyle değil mi? Hani bu yasaklanmış olan kısım değil. Allah bunun için zaten yıldızları yaratmıştır. Kim dedi bunu tevil ederse hata etmiştir. Ki nasibini kaybetmiş ve ilmi olmayan şeyle kendini mükellef kılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle bizi böyle şeylerle mükellef kılmamıştır. Bizim böyle şeylerle işimiz yok. Peki bu bapta sadece bunu nakletti. Hayır. Devam ederek şöyle dedi Şeyh Muhammed. وَكَرَّحَ قَتَادَ تَعَلِّمُ مَنَازِلِ الْقَمَرِ Katade rahimahullah ayın menzillerinin talimini de şey yapmış. Onun da kerih olduğunu söylemiş. وَلَمْ يُرَخَّصَ اِبْنِ عُيَيْنَ فِيهِ İbni Uyeyne de bunun ruhsatının olmadığını söylemiş. Zekarahu harp anhuma, harp bu ikisinden senediyle beraber zikretmiş. Ve rakhasa fi taallumul menazil Ahmed ve İshak. İmam Ahmed ile İshak İbn Rahevah de demiş ki ayın menzillerini talim etmek yasaklanmış kısımdan değildir demişler. Neden şimdi bu ihtilaf, hangi ihtilaf? Şu ihtilaf. Yani aya bakarak günlerin şeyi belirlenmesi öyle değil mi? Şimdi mesela Ramazan başlangıcı ve bitişi, ne zaman bayramın olup olmaması meselesi. Ne yapılıyor? Bazı hesaplamalarla ayın işte görünmesi şu budurla ne yapılıyor? Bunlar hesaplanıyor öyle değil mi? İşte bunlara bakarak bu hesapların yapılmasını ne yapmış bir grup ulema? Bir grup ulema kerih görmüş. İmam Ahmed ile İshak demiş ki bu yasaklanan yıldızlara bakma çeşidi değildir demişler. Ve aynı şeyden İbni ya İmam Nevevi ya da İbni Hacer naklediyor. Yanlış hatırlamıyoruz. İbni Recep el-Hanbeli naklediyor. İbni Recep diyor ki cumhur ulema dediler ki bu yıldızlara bakmak, yani bu meselede yıldızlara bakmak yasaklanmış çeşitten, kısımdan değildir dedi. Ve bizim tercih ettiğimiz görüş de bu meselede budur. Evet. Gene bu bapta getirdiği başka hadisler var Aleyhisselatü Vesselam'dan. O da şu Ebu Musa'dan gelen hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor Ebu Musa. Selasetun la yedhulun el cenne. Üç şey vardır. Bunlar asla cennete giremezler. Üç kişi. Mudminul hamr. İçki müptelası. وَقَاتِعُ الرَّحِمْ Akrabasıyla bağını kesen, sıla-i rahimi kesen. وَمُسَدِّقُمْ بِالسِّحْرِ Sihri tasdik eden. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَبْنِ حِبَّانْ فِي صَحِيهِهِ İmam Ahmed ile İbni Hibban sahihinde rivayet etmişler. İbni Hibban burada zikredilmişken hemen şunu hatırlatalım. İbni Hibban rical ilminde zayıftır. Yani hadislerin ricalleri var ya senetlerinde. Burada zayıftır. Yani birçok hasen hadise sahih demiştir. Ama burada Ahmet'in rivayet etmiş olması neyi gösteriyor bize? Bu hadisin sahih olduğunu gösteriyor. Neden öyle diyorum? Şundan dolayı diyorum. İmam Ahmet'in müsnedinde var olan hadislerin hepsi sahihtir. Sadece sonradan ulema 22 tane zayıf çıkarmışlar. Nasıl olmuş peki bu? Hem hepsi sahih hem 22 zayıf. Oğlu Abdullah bazı eklemeler yapmış. Alimler oğlu Abdullah'ın eklediği bu hadislerin zayıf olduğunu söylemişler. Yoksa İmam Ahmed hiçbir zayıf hadisi müsnedinde tahric etmemiş. Ne demişti Aleyhisselatü Vesselam? Selâfetun lâ yedhulûnel cennet. Üç kişi cennete giremez. Bunun gibi şeriatta birçok nas görebilirsiniz. Lâ yedhulûl cennete nemmen. Laf taşıyan cennete giremez. Lâ yedhulûl cennete deyyus. Deyyus cennete giremez. Lâ yedhulûl cennete keza, la yedhulul cennete keza. Yani o kadar buna benzer naslar var ki falan cennete giremez, falan cennete giremez. Peki bundan kastedilen o adamın küfrü müdür? Hayır. Ehli sünnet ulemaz, ehli sünnet vel cemaanın tamamı bu nasların hepsini ne anlamışlar? Tehzir, yani sakındırmak anlamışlar. Kim bunun büyük küfür olduğunu itikat edip anlamış? Havariç. O yüzden zaten büyük günah işleyen kafirdir diyorlar. Delilleri de bu. Bu hadisler ve benzeri ibareler ve lafızlar. Ama ehl-i sünnet vel cema'a la yedhulûne el cennet lafzından, yani cennete giremez lafzından neyi hep istidlal etmişler? Meselenin haramlığını. Ta ki adam bu haramın helalliğine itikat ederse, üzerine icma edilmiş bu haramın helalliğine itikat ederse ne olur dediler? Kafir olur dediler. Sonra o üç kişiyi saydı aleyhissalatü vesselam. Mudminul hamri. İçki müptelası. Şimdi ben içki diye tercüme ediyorum. Öncelikle mudmin ne demek? Mudmin yani sürekli devam eden demek. Mesela bir adam var, üç gün içki içmiyor. Bir gün içiyor, sonra iki gün sonra içiyor. Sonra bir hafta sonra içiyor. Sonra iki hafta sonra içiyor. Bu adama mudminul hamr denmez. Mudminul hamr yani içki müptelası denmez. Mudmin devamlı, sürekli yapılan. Bak adam yani ayık gezdiği vakitler böyle şeydir yani. İstisnadır. Öyle. Çok içiyor yani. Mesela kim? Abdullah İbni Himar değil mi sahabeden? Abdullah İbni Himar eşeğin oğlu Abdullah demek. Öyle bir lakap koymuşlar o dönemde. Kendisi içki müptelası. Bayağı içiyor. Yani çok getiriliyor aleyhissalatü vesselamın huzuruna. Sahabe her seferinde içkinin haddini uyguluyorlar tabii. Allah'ın hadlerinden bir hadde içki haddidir. O noktada döverken bir tanesi lanet ediyor. Ona aleyhissalatü vesselam da diyor ki ona lanet etme. Ona lanet etme. Çünkü o Allah ve Resulü'nü seviyor diyor. Aleyhissalatü vesselam. Oradaki o sahabe neden bu hadisin kapsamında değil? Çünkü mudmenül hamr denen adam sürekli devamlı içen. Mesela bir hadiste de bu içki müptelasına Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyor sahih hadis. Mudmenül hamrı ke'abidil vesen. İçki müptelası puta tapan gibidir diyor. Şimdi puta tapmak şirktir. İçki müptelası olmak haramdır. Niye ke'abidil vesen dedi? Çünkü bazen sakındırmak için şeriat naslarda ne yapar? Böyle ibarelerde, ifadelerde bulunur. Başka bir örnek mesela buna Huzeyfe radıyallahu anhu'nun bir sahabeyi ziyarete gittiğinde boynunda şer'i bir muska gördüğü vakit onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okuması gibi. Halbuki orada şirkten kastedilen şirkül ekber, büyük şirk. Öyle mi? Biz biliyoruz bunları, değil mi? Ama Huzeyfe küçük şirk olduğu bile daha belli olmayan ki sahabenimden bir cemaat şer'i muskanın takılmasına cevaz vermişler. Bir grupta kerih görmüş. Hani şirk bile diyemeyiz biz. Sakındırmak için ne yapmış? Büyük şirk ayetini orada okumuş. O yüzden aleyhissalatü vesselam da içki müptelalığının şerli bir şey olduğunu ortaya koymak için ne yapıyor? Ke'abidil vesen diyor. Tıpkı puta tapan gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. Tıpkı puta tapan gibidir. O yüzden Zat-ı Envat meselesini biz anlatırken de bu hadisi zikretmiştik hatırlayın. Zat-ı Envat'ta da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin isteğinin müşriklerin yaptıklarına benzemesi noktasından onları sakındırmak için Kultum keme kâlet ben İsrail, beni İsrail'in dediği gibi dediniz. İc'allene ilahen keme lehum âlihe. Onların ilahlarının olduğu gibi bize ilah yap ayetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Orada da neydi mesele? Teberruk meselesiydi, doğru mu? Allah'ın ve Resulünün meşru kılmadığı şeylerle bereket ummayı beklemek neydi? Küçük şirkti. Ama bu zahirde neye benzemek? Müşriklere benzemekti. O yüzden aleyhissalatü vesselam sakındırmak için böyle bir lafız kullanmıştı. O yüzden burada ne dedi? Mudminul hamr. Mübtela. Devam eden. Peki hamr nedir? Kullu muskirun hamrun diyor aleyhissalatü vesselam. Her sarhoşluk veren hamrdır. Yani içkidir. O yüzden bu genel bir ibare. Neden şimdi bunu açıyorum? Şundan dolayı açıyorum. Bazen arpa suyundan olabilir bu. Bazen üzüm suyundan olabilir. Bazen başka başka maddelerden. O dönemde Araplar hurma suyundan da yapıyordular içki. Veya buğdaydan, arpadan. Yani benzer, buna benzer. Neyden yapılıyorsa içki. Yapıldığı maddenin ehemmiyeti yok. Eğer sarhoşluk veriyorsa ki sarhoşluktan kastettiğimiz şey nedir? Aklı örtmek. Aklı kapatma. Eğer bu varsa bu nedir kesinlikle? Hamırdır. Ve aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kullu hamrun haramun. Her hamırda, her içki de nedir? Haramdır diyor aleyhissalatü vesselam. Gene aynı şekilde azı, çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır diyor aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste. Yani o yüzden işte ben bunu içiyorum. Bunun işte ben çok bile içsem beni etkilemiyor. Aklım ıhlak olmuyor. O yüzden bu bana haram değildir diyemez kimse. O yüzden bu bana haram değildir diyemez. İçkinin nesh edilmesi, yani haram kılınmasına bakıyoruz. Allah Azze ve Celle mesela tamamıyla içki yasaklamadan önce bir ayet indirmişti. O da neydi? Allah diyor ki içkide sizin için faydalar vardır. Bir de zararlar vardır. Zararları faydalarından nedir? Fazladır diyor Allah Azze ve Celle. Bu da şunu gösteriyor. Bir şeyde insanın maslahatı faydasına bir şey olabilir ama zararı fazlaysa o nedir? Haramdır ona. Yani ekmekte faydalar vardır. Öyle mi? Ama o ekmek bir adama hastalığını arttırır, ölüme götürecek kadar veya başka şekilde ona zarar verecek boyutta. Eğer bir etkisi varsa o da o adama haramdır. Böyle ekmek de olsa böyle başka bir şey de olsa. Alimler buradan bunu çıkarmışlar. O yüzden bu genel ibareler bugün mesela atıyorum yani haşhaştır, eroindir değil mi? Bunlar sonra sigaradır, benzeri şeylerdir. Bunların hepsi ne zaman çıkmış? Sonradan çıkmış şeyler. Doğru mu? İbn-i Teymiye rahimehullah haşhaş gibi sonradan çıkmış bir şey için diyor ki bunu içmek haramdır Müslümanların icmasıyla, bunu helal sayan da kafirdir diyor yani. Bak haşhaş hakkında hiçbir nas var mı? Yok. Niye onu şey yapan dedi, helal sayan kafirdir dedi. Çünkü artık Müslümanlar bunun haram olduğuna icma etmişler. Haşhaş belli, insana ne yapıyor? Sarhoşluk veriyor. O yüzden burada aleyhissalatü vesselam onun cennete giremeyeceğinden bahsetti. Ve katiyurrahim, yani sıla-i rahimi kesen, akrabasıyla ilişkisini kesen. Nedir sıla-i rahim? İnsanın yakınına, yakını dediğimiz kimdir? Ulaşabileceği. Mesela benim işte Afganistan'daki, benim Pakistan'daki, benim İran'daki bir akrabam benim yakınım sayılmaz. Benim oturduğum şehirde, benim oturduğum yerleşim biriminde oturan yakınlarım, onlar işte benim sıla-i rahimimde olan insanlardır. Peki nasıl yapılır sıla-i rahim? Bazen oturmakla olur, bazen konuşmakla olur, bazen haber göndermekle olur, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmakla olur, bundan olur yani. Mesela tamam, müşrik akraba sıla-i rahim yapılmaz. Bu çok malum, maruf bir şey. Ama bu müşrik akraba aynı beldede oturuyorsa bizimle, şu manada bir sıla-i rahim yapılır. Nedir o da? Adamın mesela hastası olmuş, senin araban var. Hastaneye gitmesi lazım, öyle mi? Yani sen o adamdan, ya bana ne müşriğin tekidir deyip bırakırsan, ona iyiliği kesersen, hiçbir şekilde konuşmaz, hiçbir şekilde hiçbir irtibatın olmazsa, bu da şeriatın yasak kıldığı, şeriatın insana yapmamasını emrettiği meselelerden bir tanesi olur. Çünkü unutmayın ki insanlara tevhidi ulaştırmak bu gibi vesilelerle ancak gerçekleşir. İnsanlara tevhidi ulaştırmak bu gibi vesilelerle. Biz bunun örneklerini önceki derslerde verdik değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sadece yaşlı bir Yahudi kadının odunlarını taşıyor. Kadın da diyor ki ben sana bir nasihat edeyim istiyorsan diyor. Param yok ama nasihat vereyim. Muhammed çıkmış, o yalancıdır, ona tabi olma diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o Muhammed benim. Kadın kelime-i şehadet getiriyor. Yani çok basit bir şey. Peygamber Medine'ye hicret etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Kafir de olsa etrafında olan insanlar var. Komşusudur. Aynı beldede oturan insanlar da ne yapıyor onlara? İyilikte bulunuyor ki İslam'a girmeleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi vesilelere yapışmıştı. Bizim de zaten eğer akrabamızdan Müslüman varsa, altını çiziyorum, akrabamızdan Müslüman olan varsa ona sıla-i rahimi kesmek kesinlikle zaten haram. Kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı işlerden. Aleyhissalatü vesselam bir gün bir mecliste otururken aranızda diyor akrabasıyla, Müslüman akrabasıyla arası açık olan, arası bozuk olan, ilişkisini kesmiş olan var mı? Bir tanesi kalkıyor diyor ki benim teyzem var Müslüman, benim onunla aram açık. Ben onunla konuşmuyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor ki böyle bir meclise Allah'ın rahmeti inmez. Kalk git aranı düzelt gelmiyor. Adam gidiyor, özür diliyor, önce davranıyor, arasını düzeltiyor, geliyor, şimdi oldu diyor. Allah'ın rahmeti buraya iner. Yani bu mesele o kadar önemli, ehemmiyetli bir meseledir. Neden böyledir? Çünkü şeytan zaten ne yapıyor? İlk insanlara geldiği bab nedir? Birbirlerine düşman etmek meselesidir. Allah Azze ve Celle ne demişti? قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hepiniz oradan ne yapın? İnin demişti. Ne olarak? Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak oradan inin demişti Allah Azze ve Celle ayette. Yani bu Allah'ın kaderinde var olan bir şey. Şeytan insana nereden gelecek? Birbirine düşmanlık Birbirine buğz noktasından gelecek. Ve insan kimi sever, kime kalbi meyleder? Muhabbeti olan, ilişkisi vesileleri salınmış olan insana muhabbet besler. Muhabbet de Türkçe'ye geçmiş. Aslı nedir? Habbedir, sevgidir. Yani diyalog kurmak, oturmak, konuşmak ne yapacaktır? Kalplerde bir sevgi oluşturacaktır ki bu da tebliğin kapısının açılmasıdır. Tabi biz geçen derslerde, haftalarda neyi anlattık? Müşriklere buğuz, düşmanlık meselesini anlattık. Yani bu sınırlara riayet ederekten bu vesilelere yapışmaktır. Yoksa bugün bir takım müşrikleri kendilerine dost edinip de onlarla yiyip içip oturup kalkması, onlara Müslüman muamelesi yapması, kestiklerini yemesi, onlarla tutup ortak kurban kesmesi, ibadetlerini paylaşması, haşa bunlar İslam'ın yasakladığı şeyler. Yani bu şuna benziyor, denizde boğuluyoruz, aman şunu da kurtarayım derken ikimiz de bu batıyoruz yani. Ya ben kendim çıkmamışım ki adamı kurtarmaya çalışayım. Önce benim ki ne yapmam lazım? Kendi nefsimi benim kurtarmam lazım. O yüzden sıla-i rahimi kesmek dedi ve son olarak da ve musaddikun bis-sihri. Sihri ne yapan? Tasdik eden. Öyle mi? Neden şimdi bu bapta bunu getirdi? Biz ne demiştik? Müneccimlik nedir? Sihrin bir çeşididir. Şeytanları kullanarak yapıldığı için. Müneccimlik sihrin bir çeşididir. O yüzden bir adam müneccimin söylediği haberi tasdik ederse sihri tasdik etmiştir. Aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Kim bir kahine ve men ata ila kahinen ev arrafen fesaelehu fesaddaka bima yakul, ona sorar ve söylediğini tasdik ederse fakat kefere bima unzile ala Muhammed, Muhammed'e indirileni ne yapmıştır? İnkar etmiştir dedi aleyhissalatü vesselam. O yüzden o adamın söylediğini tasdik nedir? Bir müneccimin, bir sihirbazın, bir kahinin söylediğini tasdik nedir? Sihri tasdik etmek ve ona iman etmek demektir. Ona iman etmek demektir. Ama sadece dinlemek, gidip bir şey sormak arrafa, bunu ne saymış alimler? Bunu küfür saymamışlar ama fihi ihtilaf gene. Yani İmam Ahmet'ten gelen bir rivayete göre bu da küfürdür. Yani bir arrafa, tamam ben inanmıyorum ama gideyim gene şuna şu meseleyi sorayım dese bir adam. İmam Ahmet'e göre bu da bir rivayete göre küfürdür, bir rivayete göre küçük küfürdür. Allahu alim, nasrın delaleti burada zannidir, burada hilaf vardır, içtihat vardır. Yani o yüzden farklı görüşler alimlerden gelebilir. Ama sonuç itibariyle bu fiil dahi nedir? Sakındırılan, yasaklanan büyük meselelerden bir tanesidir. O yüzden sihri tasdik eden de nedir dediği, sihri tasdik eden de kafir olmuştur dedi. Buna benzer İmam Zehebi'nin kavli var bu meseleyi anlatırken. Büyük Günahlar kitabı var İmam Zehebi'nin, değil mi? Türkçe'ye de çevrildi. Alın okuyun inşallah o kitabı. Ravza Yayınları basmıştı. İmam Zehebi Büyük Günahlar kitabında da bu yıldızlara bakmak, onlarla bazı şeyleri hesaplamak, bunları da kebairden saymış, büyük günahlardan saymış, zikretmiş orada. Şirki de sayıyor. Şimdi bazen ulema mesela haram lafzını kullanmıştır. Örneğin mesela Hanbelilerin Yakına Aliye Fıkıh kitabı var, diyor ki Allah'tan başkasına adak adamak haramun bi icma'in. İcma ile haramdır diyor. Dangalan biri de o dönemde buradan şey çıkarmış. Hani bu şirk değildir, müşrik olmaz. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab da ona bir reddiye yazmış o dönemde. Ve Şeyh Muhammed ona diyor ki ey diyor cahilül mürekkep diyor. Hani mürekkep cahil. Ne demek mürekkep cahil? Ben diyorum abi bu nedir diyorum. Sen diyorsun ki bu silgidir. Yani bu normalde kitap, öyle mi? Yani bir şeyi tam zıttına bilmek cahilül mürekkeptir yani. Katı cehalettir. Ona diyor ya cahilül mürekkep diyor. Sen buradaki haram lafzından anladığın şey bu şirk değildir. Bunu yapan günahkardır zannediyorsan Allah'ın şu kavline ne diyeceksin? Allah Azze ve Celle ayette diyor ki de ki size neyin haram kıldığını okuyayım mı? Gelin. Ne? Birinci zikrettiği şey Allah'a ortak koşmayın. O zaman şirk diyor haram mıdır diyor yani. Sen bu haram lafzından ne anlıyorsun? Demek ki ulemanın bir ıstılahı var. Yani bir şeye haram derken ulema oradan neyi irade etmiş? Sonuçta şirk de haramdır. Haramlar da haramdır. Genel adıdır. Haram yasak demektir yani. Orada o kelimenin içerisine ne katıldığı önemlidir ki o meseledeki hüküm iyice anlaşılsın inşallah. Haftaya Allah nasip ederse yıldızlardan yağmur istemekle alakalı babı irdeleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.